to program Trzeci Polskiego Radia, sobota 23 grudnia, minęła 19. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Jest tymczasowy areszt dla 39-latka i jego partnerki z Łodzi, podejrzanych o znęcanie się nad dziećmi. Przed silnym wiatrem ostrzegają synoptycy, w porywach może mieć nawet do 100 km na godzinę. Można wyruszyć w rejs dookoła świata na Darze Młodzieży. Rusza konkurs na zagwarantowanie sobie miejsca wśród załogi. Tymczasowo aresztowano 39-latka i jego żonę z Łodzi, podejrzanych o fizyczne znęcanie się nad dwiema córkami mężczyzny. Policja o sprawie poinformowała dyrekcja szkoły, do której chodzi jedna z dziewczynek. Kolejne zawiadomienie złożyła siostra nieżyjącej od 3 lat matki. Po tym jak sprawę zbadali śledczy, nie było wątpliwości, że dzieci bito, informuje rzecznik łódzkiej prokuratury okręgowej Krzysztof Kopania. Jak ustalono, w stosunku do 8-latki ojciec wielokrotnie stosował przemoc fizyczną. Dzieci były zastraszane, stosowano w stosunku do nich dokuczliwe kary. Chodzi tutaj zarówno o kary fizyczne, jak i łączące się z poważnymi dolegliwościami psychicznymi. Ograniczano ich kontakt z rówieśnikami, zakazano opuszczać pokój. Były także stosowane bardzo rygorystyczne diety eliminacyjne bez konsultacji z lekarzem. Małżeństwo nie przyznało się do winy. Kobiecie i mężczyźnie grozi do 8 lat więzienia. Wieczorem i w nocy w niemal całym kraju będzie wiał silny wiatr. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia 2 stopnia dla województw pomorskiego, warmińsko-mazurskiego i północnej części podlaskiego, a także małopolskiego i podkarpackiego. W tych regionach wiatr może osiągać prędkość do 45 km na godzinę, a w porywach nawet do 100. W pozostałej części Polski wiatr będzie wiał z siłą 40 km na godzinę i 80 w porywach. Można wyruszyć w rejs dookoła świata na pokładzie żaglowca Dar Młodzieży. Wszystko za sprawą konkursu, w którym warto wziąć udział. Jak to zrobić, wie nasz reporter Grzegorz Maciak. Propozycja skierowana jest do osób w wieku od 18 do 26 lat. W pierwszym etapie za pomocą fotografii lub filmu trzeba opowiedzieć o swojej małej ojczyźnie, mówi Anna Moskwa, wiceminister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej, jedna z organizatorek rejsu. Ta definicja małej ojczyzny jest bardzo różna. Są prace, że jest to rodzina, co jest charakterystyczne dla miasta. Drugi etap konkursu to test z historii Polski, podstaw żeglarstwa oraz opisów morza w Piśmie Świętym. Zaplanowano kilka zmian załóg. Obok studentów Akademii Morskiej stanowiących trzon grupy popłyną także finaliści konkursu, dodaje Joanna Zając z Salezjańskiego Wolontariatu Misyjnego Młodzi Światu, druga z organizatorek wyprawy. Będziemy upowszechniać wiedzę na temat naszego kraju, na temat rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, promować nasz kraj, opływając świat. Szczegóły konkursu można znaleźć na stronie internetowej www.pl2018.org. Grzegorz Maciak, Polskie Radio. Mimo że większość Ukraińców będzie obchodzić Boże Narodzenie 7 stycznia, to już teraz także tam czuć atmosferę świąt. We Lwowie miejscem zakupów świątecznych jest wielki coroczny kiermasz. Była tam Iwona Piętak. Kiermasz bożonarodzeniowy, czyli po ukraińsku Rizdwiany Jarmarok, to ulubione miejsce Lwowian i turystów. Na rynku obok ratusza oraz na Prospekcie Swobody od budynku Opery Lwowskiej do pomnika Szewczenki ulokowanych zostało prawie 300 stoisk, ozdoby choinkowe, akcesoria stołu świątecznego i prezenty. Wśród bombek królują ręcznie malowane, są też bombki z wikliny i nici. Wzrok przyciągają drewniane gwiazdki, gipsowe aniołki i dzwoneczki, a ktoś, kto poszukuje niebanalnego prezentu pod choinkę, znajdzie na przykład miniaturkę ratusza lwowskiego w szklanej kuli albo pomysłowe zawieszki w kształcie łyżew czy sanek. Iwona Piętak, Polskie Radio Rzeszów. To był serwis Trójki. A teraz sport i Krzysztof Łoniewski. To będą pogodne święta dla kibiców Barcelony. Ekipa Ernesto Valverde rozbiła Real 3-0 i to na Bernabeu. Gole strzelali kolejno Suarez, Messi, to było jego rekordowe trafienie numer 25 w El Clasico, oraz w doliczonym czasie Vidal. Barca ma już 14 punktów przewagi nad Realem, ten co prawda w zanadrzu jedno zaległe spotkanie, ale i tak na dziś odrobienie takich strat może być dla królewskich misją niemożliwą. Trudno sobie wyobrazić też, by ktokolwiek mógł dogonić w Premier League Manchester City. Ludzie

bottle or two, a couple of bottles, a packet of ciggies. I've got a special message from George. Yeah, a very merry happy Christmas, and send me jacket back. It's cold. John. Gary Crimble and Manny Rudolph. Ringo. Merry Christmas, Happy New Year, see you soon. Paul. Lots of luck and many presents and happy Crimble. That's all, I think. With a song for Christmas. How about okay. Gary Crimble to you, Gary Crimble to you, Gary Crimble, dear Rudolph, Gary Crimble, me too. Rudolph, reindeer, had a very shiny nose, how many shiny okay. Happy Christmas, all of us. Thank you, happy Christmas. Panowie będą mówić i śpiewać po angielsku, my po polsku. Anna Gacek, Agnieszka Łukasiewicz i Piotr Metz. Bardzo, bardzo specjalne, ale też bardzo świąteczne wydanie listy osobistej. I ten utwór, który będzie się przewijał przez cały program. Brzmi potężnie, prawda? Nic dziwnego, bo to orkiestra. Ponad 30 angielskich muzyków zgromadzonych przez Paula McCartneya w studio na potrzeby ostatniego albumu grupy Wings, Back to the Egg. Orkiestra wróciła potem na scenę na zaproszenie samego McCartneya i Kurta Waldheima w trochę już innym składzie na zapomniane koncerty dla Kampuczy. Zapomniane chociażby dlatego, że do tej pory istnieją oficjalnie tylko na podwójnej płycie winylowej. Z różnych powodów, może dlatego, że koncert był charytatywny, a może dlatego, że brało tam udział całe mnóstwo super gwiazd i pewnie kontraktowo było to trudne do zrobienia. Do tej pory nie ma ani wersji kompaktowej, ani wersji DVD z tego koncertu. Oryginalny studyjny zespół i skład orkiestry to m.in. John Paul Jones i John Bonham z Led Zeppelin, David Gilmour z grupy, którą znamy doskonale, Ronnie Lane z The Faces, Kenny Jones i Pete Townsend z The Who, Hank Marvin z The Shadows, no i oczywiście sam Paul McCartney. Genezę tego utworu, a także wersję koncertową będziemy śledzić przez całą dzisiejszą listę osobistą. No a teraz jeden z czwórki z Liverpoolu w świątecznym zestawie. One, two. We got Hello, everybody. This is George Harrison wishing you all Happy Christmas, Happy New Year. Drive safely. Okay, here we go, fellas. Got a B-side to make, ladies and gentlemen. We haven't got much time now, so we better get right on with it. I don't care anymore, more Jews on the phones, and I'll kick down anybody's door to hold you in my arms once more. If your man should get uptight, 'cause we've been alone for most of the night, now I realize you need our right. Then get back up against us, you know I don't care. There's a line that I can draw, but I'll please you nothing more. But it's not so often that I feel so sure. Nothing I could do to stop me falling more in love with you now. It can't be so bad. It's like to upset your dad. I don't think that it's a fair, you know. I don't want her anymore. And I kick on anybody's door to hold you in my arms once more. Z pewnością trochę zapomniana świąteczna piosenka George'a Harrisona Ding Dong. Nawet Marek Niedźwiecki potwierdził. O, zapomniałem, jaką ładną kiedyś napisał. A ta druga to chyba jeszcze rzadsza, bo to na drugiej stronie singla. Ding Dong, I Don't Care Anymore. Chyba bardziej improwizacja niż przemyślana kompozycja. Nie zapominamy też, że kiedyś George Harrison miał swoje alter ego w zespole Traveling Wilburys. Był Wilburem o imieniu Nelson. Ho, ho, ho, ho. Happy Christmas, everybody. From Nelson Wilbury of the famous Traveling Wilburys. Clap, clap, clap, clap. Cue the music. Hope you have a wonderful Christmas and a happy new year, and get lots of little things in your stockings. Keep on traveling, folks. Bye bye. A teraz jego kolega z zespołu, jeszcze tylko z gitarą akustyczną. I może dobrze. Another year over. Wersja najprawdopodobniej pierwsza, może druga lub trzecia, najwyżej. 8 lat wcześniej, w roku 1971, odbył się pierwszy wielki koncert charytatywny z udziałem znanych rockmanów. Koncert dla Bangladesz. W 79 Paul McCartney pozazdrościł trochę koledze, George'owi Harrisonowi, który wówczas chciał ściągnąć na koncert całą czwórkę Beatlesów, ale z różnych powodów udało mu się zaprosić tylko Ringo Stara i w porozumieniu z sekretarzem generalnym ONZ Kurtem Waldheimem zorganizował koncert dla Kambodży. To było świeżo po horrorze związanym z reżimem Pol Pota. Też plotki w całej brytyjskiej prasie mówiły o tym, że na koncercie pojawi się cała czwórka Beatlesów. Ostatecznie był sam Paul McCartney. Koncerty odbyły się od drugiego dnia świąt, 26 grudnia, do 29 grudnia w sali Hammersmith Odeon w Londynie. Oprócz weteranów z The Who czy samego McCartneya z grupą The Wings byli wtedy najgorętsi nowi wykonawcy brytyjskiej muzyki. Także grupa Queen, która w 79 była jeszcze przed swoim złotym okresem największym przebojów. Na płycie koncertowej, tym podwójnym winylu, który jest jedynym oficjalnym wydawnictwem z tego koncertu, wszystko rozpoczyna się od występu grupy The Who. Oni akurat wystąpili w Hammersmith Odeon 28 grudnia, ale zagrali 3-godzinny set składający się z 25 utworów. Oto wybór. We'll be right back. As I walked through that hospital door, I was sewn up like a coal. I took a smile at the bite of the wind, but some fresh fall of snow. With the flashy trash lamps, goodbye, sister disco, and to your thoughts and your trance. Goodbye, sister disco. Now this is that you me have. Goodbye, now you so low. That classic left on in black. Bye.

Słuchamy świątecznych koncertów w Hammersmith Odeon w Londynie. Koncertów zorganizowanych przez sekretarza generalnego ONZ Kurta Waldheima i Paula McCartneya. Koncerty miały zasilić fundusz pomocy dla uchodźców z Kambodży. To był trochę losowy wybór z zestawu, który zagrał 25 utworów, przypomnę, zespołu The Who. Utwory numer 3, 5, 7 i 13, czyli Baba O'Reilly, Sister Disco, Behind Blue Eyes i See Me, Feel Me. Tego samego dnia, 28 grudnia, na scenie obok grupy The Who stanęli The Pretenders. Mr. Child, don't divorce you, might keep the ball in the street and back again. Oh.

Grupa Pretenders. Moim zdaniem to był najlepszy występ ze wszystkich na tych koncertach, które odbywały się od 26 do 29 grudnia w sali Hammersmith Odeon w Londynie. Na podwójnej płycie winylowej jest bardzo skromny wybór tego, co działo się przez te 4 dni. Być może po latach uda się pokonać wszystkie przeszkody kontraktowe, formalne i jakie tam jeszcze, i wydać po prostu porządny boks, na których całość tych występów, szczególnie zespołów typu Pretenders, Specials czy Elvisa Costello, który wówczas byli czołówką nowego brytyjskiego rocka, w najlepszej możliwej formie na scenie pokażą. Film zrealizowany podczas tych koncertów miał swoją premierę w Londynie w roku 1980, ale na przykład do Stanów Zjednoczonych już nie dotarł. Z powodów podobnych jak płyta, nigdy nie został wydany na DVD. O Blu-rayu już nie mówiąc. Dziś bardzo świąteczna i bardzo Beatlesowska lista osobista. W drugiej godzinie coś, co odkryto po latach, a czego miało wcale już nie być. Autopromocja. Trzeba je ważyć. Można za nie trzymać. Bywają miodem na serce, ale i sztyletem. No i to, które było na początku i stało się ciałem. Bez nich nie ma rozmowy. Porozmawiamy więc o słowach. A do udziału w tym spotkaniu zaprosiłam profesor Katarzynę Kłosińską, profesora Michała Kleibera i księdza profesora Piotra Mazurkiewicza. Słownik odświętny. Zapraszam w świąteczny wtorek, kilka minut po 8:00. Beata Michniewicz. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Ej, patrzcie, Mikołaj! Hej, dokąd to, Mikołaju? Do Media Expert! Do wszystkiego najtańszego! Wszystkiego najtańszego! Przeceny na święta w Media Expert. Laptopy taniej nawet 500 zł, a telewizory smart taniej nawet 1000 zł. Ponad 50 tysięcy pomysłów na świąteczne prezenty w sklepach i na mediaexpert.pl. Agencja Muzyczna Polskiego Radia poleca Perfekt. Wyjątkowe albumy. Między innymi Perfekt, Muzyka, Perfect Life, Dada Dam. Podaruj bliskim klasykę polskiego rocka. Płyty do kupienia w dobrych sklepach muzycznych, księgarniach Świat Książki oraz na sklep polskieradio.pl. Z dekretu Napoleona. Udane święta to w Carrefour tradycja. Zatem mandarynki mają kosztować 3,49 za kilogram.